سورة الهود درس نمبر دویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة نشتد حركت كون كنا في الأرض پزمگا إلا على الله رزقها مگر الله تعالى باندې رزق دديم. ويعلم مستقرها او پیجنی زید و سیدو ددی و مستودا ها و زید کی خدود دی کلن فی کتاب مبین طول پا کتاب دا اللہ کی دی سردن سرگن طول دی پیلم دا اللہ کی سرگن. سنگا چی پا مخ کی آیاتونو کی دا خبر او شوا دا دی خبر ذکر او فرمائل شو چستا سو ایس یو حالت الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی او ستا سو هغه حالتونه سکه چې د سینې په دن رازونه او نیتونه چې کم دی هغه باندې الله تبارک وتعالى خبردار دی. نو څنګه چې د مخلوقات په پټو په ښکارو باندې خبردار دی نو دغه رنګې په دې مخلوقات کې داسې یو حرکت کوونکی نشته چې الله د هغه د رزق بندوبست نه دی کړی. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هغه ذات چې ورې که هر یو سیستا جوړښت دده په کومه طریقه چې الله تبارک وتعالی جوړو هر یو سیس ته خپل جوړخ او شکل ورکو او بیا یې ورته د ژوند طریقې ومښودلې. څوک پیدا شي دا حرکت کوونکو کې نو هغه د تی په ذریعې سره خوراک کوي او پای چې کم دی سکي او څوک پیدا شي د شورو نه چې کم دی هغه په خوراک باندې لکه مرغو ته وګورئ بل طرف ته انسانانو زناورو ته وګورئ هغې چې کم دی نو په پیو باندې الله تبارک وتعالی انتظامات کړي دي. په دریاب کې وګورئ څومره مخلوقات دی الله تبارک وتعالی هغې دپاره خپل خپل انتظامات دي. که چېرې انسان ته دا انتظامات حواله شي نو خلق بطی د لوګې د وجې نه مړ شي ختم بشي. خدا د چا سکه دی د دې رزق اختیار الله تبارک وتعالی سکه دی چې وګوره رز د رز آبادی سیوا کیږي د آبادۍ سره سره وګوره برکتونه او نعمتونه سوره سیوا کیږي. نشته دی په الله باندې مگر رزق ورکولی که هغه عرص دی او الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې چا په ځان کې تقوا پیدا کړه هغې چې کم دی نو الله تبارک وتعالی ورله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده ګمان نی. نو د هغې دپاره سورة الطلاق کې دویم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي ومن یتق الله هغه څوک چې ویرېده د الله نه یعنی تقوا اختیار کړه یجعل له مخرجا او بگرزی دلرا اغزی ده مخرج یعنی اغزی چی ده پکی ده تکلیف نبچ کیگی او دارنگی لار ده تمیلاویگی ده وطلو ویرزقه من حیث لا یحتسب او رزق بور کی دلرا ده اغزی نچه ده تی گمانم نی. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او څوک چې په الله باندې ځان وسپاري الله ولا کافی شي. نو د دې وجنه امام شافعي رحمت الله علیه خپل قصیده کې وی علیک بتقوى الله ان كنت غافلا یاتیك بالارزاق من حيث لا تدري. وی تا تقوا اختیار کړه کچر ته په غفلت کې پروت وې، نو تقوا د الله تعالی اختیار کړه او تا ته به رزق چې کم دی د داس زینو ناراضي چې تا ته به پته هم نه لګي داسې رزق پتا تا الله تبارک وتعالى درکي. فكيف تخافوا رزقا، فكيف تخافوا الرزق الله رازقا، ته څنګه د رزق په معامله کې په خطره کې د ځانه چولې دی، تا ته پته نشته چې د رزق مالک څوک دی؟ د رزق مالک الله تبارک وتعالى دی. فكيف تخافوا الرزق والله رازقا، ته ولې یریږي د رزق نه؟ تا ته پته نشته. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې د رزق هغه اختیارمن الله تعالی دی. فقد رزق الطير والحوت في البحر، تا ته پته نشته په هوا کې مرغۍ چې دي هغې له رزق څوک ورکوي، او په دریاب کې مایان چې دي هغې له څوک رزق ورکوي. من ظن ان الرزق ياتي بقوه فما اكل الاسفور شيئا من النسر، کوي یو سړی دا ګمانو کو چې رزق په طاقت سره به زه حاصلوم، فما اکل الاسفور شیئا من النسر، وی چنچڼې به چې کم دی د باز نه چلې هم خوراک نه وکړې. خو رزق په دې نه دی چې ګنې د چا قوت دی د چا طاقت دی، رزق چې کم دی دا تقسیم دی. تزود من الدنیا فانک لا تدری اذا جن الليل هل تعیش الى الفجر، وی د دنیا نه بې رغبتی اختیار کړه د پاره د څه؟ د پاره د اخرت. تا ته څه پته لګي چې شپه توره تیاره در باندې راله، سار پاسې دی شي که نه شي پاسې دی؟ وکم من عروس زینوها لزوجها وقد کبدت ارواح فی لیله القدر، وی څومره ناویان خپلو خاوندانو له ښایسته شوي، خاوند د هغې ښایسوالي د هغې ښځې سره چې د هغه په نکاح کې راتله په هغه شپه باندې چې کم دی نو اډو ملاقات ونه شو. کم من عروس زینوها لزوجها وقد کبدت ارواح فی لیله القدر وکم من فتا امسی و اصبح ضاحکا و اکبانه تنسج فی الغیاب و هو لا یدری، تا ته پته نشته څومره پیغلې او څومره ځوانان چې کم دی سهار او ماښام مستی کوي او پته ورته نشته چې زمونږ کپنونه په کمپنۍ کې او په سرخه کې او په مشینونو کې تیاریږي، دا ورته پته نشته. نو د دې وجې نه تقوا اختیارول پکار دي. رزق ذمہ دار چې کم دی هغه الله تبارک وتعالى دی، او ته به اسباب استعمالی په دنیا کې چې کوم اسباب الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي. زمیدار کار څه دی؟ ځمکه الدول واړی راواړی او نو ته ګوري، او چې نو په ځمکه کې دانه ورته ورغورځی، یا الله هغه یو دانې نه څومره دانې کېږي. الله تبارک وتعالى رزق ورکوونکی دی هر شیز لا په الله باندې. د رزق چې کم دی نو دا الله تبارک وتعالى چې څنګه ستاسو په حال باندې خبردار دی، دغه رنګ هر چاته خپل خپل رزق رسول دی، د هر چا نه خبردار او هر چاته رزق ورکوونکی دی. ويعلم مستقرها او پیجنی الله غزید اوسیدو د دی و مستودعها او زید پریوتو د دی انسان. ابن عباس رضی الله تعالی عنه د اوسیدو نه مطلب د مستقر نه مطلب دنیا اخلی، او دارنگی مستودعها نه مراد چې کم دی نو هغه قبر اخلی، او دارنگی مجاهد رحمت الله علیه د مستقر نه مقام چې کم دی مستقرها نه مراد رحم د مور اخلی، چې رحم د مور کې چې کم دی هغه مستقر بچی چې کم دی. لکه څنګه چې حدیث کې راځي کله چې شپږ شلې ورځې برابر شي ثم یرسل الیه الملک ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقه و اجله و عمله و شقی و سعید، د مور په خیټه کې چې سا بچی اخلي د پوکي دپاره الله پرشته د دغې سا اچولو دپاره راولیږي، او په دغه ټیم کې ولیکلی شيږي بکتب رزقه، رزق لیکلی شوی دی. نو د مور په رحم باندې چې ته وې الله تبارک وتعالى در باندې خبردار دی چې ستا به عمر سوری، ستا به رزق سوری، ستا عمل بسی، ته به بدبخت ای او که ته به نیکبخت ای. الله تبارک وتعالى قرآن ته کینه دا د نیکبخت ای یو غټه نخه ده، او د قرآن حق ادا کول چې هغه دا دی چې په صحیح طریقه باندې د ده معنا او مقصد بیان شي. دانا چې معنا او مقصد کې چې کوم دی هغه طرف ته انسان یا ته تانه څوک زده کوي هغه طرف ته لاړ شي چې هغه د پاروم سبب د ګمراهۍ وګرځي، او ته ورته کوم ښودنه کوي هغه هم د ګمراهۍ، او هغه بیا بل ته چاته ښیي هغه هم نو د حق پرستو نه حق دا کېږي د قرآن چې د حق پرستو نه قرآن زده کړی شي، او د قرآن حلق حق الا دا کېږي چې د الله تبارک وتعالى د رضا لټول پکې وشي، او د نبی علیه السلام د طریقې لحاظ پکې وساتلی شي. ان شاء الله دغه قرآن ته کېناستل او دغه قرآن زده کول دا د انسان لپاره سبب د څه ګرځي؟ سبب د خیر ګرځي. الله تبارک وتعالى زمونږ په حال باندې خبردار دی چې هغه مونږه پر رحم د مور کیو او کنه د پلار په شا کې چې کوم دی دا غینه مراد مجاهد رحمت الله علیه مستودعها و شاد پلار. او دارنګي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې دنیا کې هر څومره ګرځي د دې ګرځېدو په انتها باندې کم ځای کې چې ته ودرېږي هغې ته مستقر ویلی شي، او په کم ځای کې چې ته سکونت اختیار کړې هغې ته ځای د مستودع ویلی شي. نو مطلب دا چې هیڅ حالت ستا د الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی. که د مور خېټه ولې نه وه، که د پلار په ملا کې ولې نه وه، او په صحیح حدیث کې راځي چې دا انسان دا مخلوقات لانو پیدا او 50,000 کاله مخکې چې کوم دی الله تبارک وتعالی قلم ته وی ولیکا، الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې څه کیدونکي دي او څه راتلونکي دي. هغه هر څه چې کوم دی الله تبارک وتعالی د انسان نه 50,000 کاله مخکې، د مخلوقات ته پیدا کېدو نه 50,000 کاله مخکې الله تبارک وتعالی لیکلی دی. کل فی کتاب مبین، ټول په علم د الله کې د ښکاره د الله تبارک وتعالی نه څه شی پټ نشته. د الله تبارک وتعالی په علم کې په کتاب کې چې کوم دی هر یو سیز هغه محفوظ دی. وهو الذی الله غزاته خلق السماوات والارض، او په دې کې هغه داوی ته اشاره وا چې لکه څنګه الله تبارک وتعالی ستاسو په حال باندې خبردار دی، نو دغه رنګې الله تبارک وتعالی ستاسو د هغه رزق چې تاسو له درکئ د هغې مالک او د هغې رالیږونکی دی. وهو الذی الله غزات خلق السماوات والارض، چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه. فی ستة ایام، په شپږو ورځو کې. وکان عرشه علی الماء، او عرش د الله تعالی په اوبو باندې. لیبلوکم ایکم احسن عملا، دې دپاره چې امتحانو کې ستاسو چې کوم یو ستاسو نه ښکلی عمل کوي. ولئن قلت، او کچری ته ورته ووایه انکم مبعوثون من بعد الموت، چې تاسو به دوباره راپاسول کیږئ پس د مرګ نه. لیقول لن الذین کفروا، خامخا وایي هغه کسان چې کافران دي. ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مگر جادو ښکارا. الله تبارک وتعالی فرمایي چې څنګه ستاسو اس حالت ته الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی، نو دغه رنګې د الله قدرتونو ته وګورئ. دا هغه قدرتونه داسې دي، وګوره چې اسمانونه او ځمکې چې کوم دی په شپږو ورځو کې برابر کړي دي. او وکان عرشه علی الماء، وو عرش ته الله تبارک وتعالی په اوبو باندې. او څنګه چې موږ دا حدیث ذکر کو چې 50,000 کاله مخکې الله تبارک وتعالی چې څه کیدونکي وو هغه الله تبارک وتعالی مخکې د مخلوقات ته پیدا کولو نه لیکلی دي، او په دغه ټیم کې د هغه حدیث کې راځي وکان عرشه علی الماء، عرش د الله تبارک وتعالی په اوبو باندې وو. نو بعضی علما کرام د دغه اوبو نه مراد هغه اوبه اخلي لکه یو سړی په همواره میدان کې رواني او ته کسره غرمی، نو چې دی داسې وګوره په سورت النور کې د هغې مثال هم راغلی دی. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، دی په د اوبو ګمان کوي چې هغه دې اوبه دي یاره، نو چې څنګه دوه درې کیلومیټره لار ووي نو اوبه تلرې شي، بیا نو بیا دې لار وایي یاره دغه ځای اوبه دي، چې ما بیا لار ووایي هلته اوبه نی. نو د دې وجې نه مراد د دې نه څومره چې نږدې کېږي نو دغه اوبه د تا نه لرې کېږي. نو عرش چې انتها د نظر هغې ته نشي رسېدی، انتها څنګه چې دغه اوبو ته ستا انتها د نظر نشي رسېدی په صحرا کې روانې. نو بعضې علما کرام معنی کوي چې دغه رنګ د الله تبارک وتعالی عرش ته انتها د نظر چې کوم دی هغه سوال نه پیدا کېږي. نو بهرحال الله تبارک وتعالی خفویږي علی الماء په اوبو باندې، لیبلوکم دې د پاره چې امتحانو کې ستاسو ایکم احسن عملا، چې کم یو ستاسو نه ښکلی عمل کوي. زمونږ جګړه ده کنه، ویره ډیر لوی ډیر اعمال کوي، وای ډیر زیات اعمال کوي. الله تبارک وتعالی زیات وی کنه خیسته وی دلته خیسته عمل دی ته وی چې د الله د حکم برابری او په طریقه د چای په طریقه د نبی علیه السلامی تر رضا شپه عملونه کوا، خو چې هغې کې د الله رضا مقصود نی او د الله د حکم مطابق نی او په طریقه د پیغمبر نی، هغه ښکلی عمل نه دی، هغه عمل بربادی ده او تباهی ده. د دې وجې نه بدعت چې کوم دی دا دومره سخت ګناه دی د دې چې شیطان په دې باندې د معصیت نه زیات خوشحالیږي، د زنا او د غلا نه پی زیات خوشحالیږي. ولې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زنا او قتل و عارت هر چا ته ګناه ښکاري، توبه ته خلک وباسي، او بدعت خلکو ته نیکی ښکاري، چرې ته توبه نه وباسي. چې کم سړی په بدعت لګیاي، کم مولا، هغه مولا خلکو ته هم بیان کوي د بدعت. راځئ نن دې رښتمه ده چې سورتونه ووایو، هلکه د څه سورتونه؟ قرآن خو چې کم دی رضا شپه به وایې، قرآن خو چې کم دی ستا ژوند دی چې قدم اوچته یې. نبی علیه السلام متعلق تپوس کېږي د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها نه چې د نبی علیه السلام اخلاق، نو هغه ورته څه وایي؟ د هغه اخلاق قرآن دی. قرآن ګوره د نبی علیه السلام اخلاق دي، که اخلاق حاصلول غواړي خو د قرآن نه به حاصله اخلاق، او دارنګې که عمل غواړي نو د قرآن د تعلیماتو مطابق په چې کوم دی هغه عمل کوي. نو د دې وجې نه ښکلی عمل یې هغې ته ویلی دی چې هغه عمل هغه د قرآن او د سنت برابري. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، دې معنی زجر ورکوي منکرینو د قیامت ته، او یره بیانوي هغه خلکو ته چې هغې انکار کوي د قیامت نه چې تاسو به دوباره راپاسول کیږئ پس د مرګ نه. ليقول لن الذين كفروا خامخا وايا كسان چې کافران دي، ان هذا نددا الا سحر مبين، سحر مبين مگر جادو ښکارا. کفار خود دوباره را پاسیدون انکار کو، او مؤمنان څه کوي؟ مؤمنان دوباره را پاسیدل دا منی. نو کفار به وی چې کله مؤمنان به وی او د نبی علیه السلام سره به ایمان راوړو، هغوی به کفارو ته دا خبره کوله چې تاسو به دوباره را پاسولی کېږئ، خوی په تاسو هم سحر وکړو، تاسو هم خپل سحر کې راولئ چې دا اډوکي چې ریزه ریزه شي دا به څوک ژوندي کوي. دا یې در باندې سحر وکړو، ځکه دا خبرې کوئ سحر یې در باندې جو وکړو، ښه سحر وچلی ده. نو دغه رنګې چې د الله تبارک وتعالی د حق دین څوک حق ادا کوي او ته د هغې ملګرتیا کوي، نو یاره بس د هغې په دم کې راغی، په دم کې نه دی راغلی، د الله تبارک وتعالى د حق خلکو د ملګرتیا کولو په لاره باندې راغی. نو د دې وجې نه د هغې خلکو ته بهیې بیا وی جادو در باندې وکړو، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مګر جادو ښکاره. ولئن اخرنا عنهم العذاب، او که چرې رستو کو موږ د دین عذاب، الى امتن تر دې یو نیټې پورې، معدودتن معدودتن تر دې یو نیټې مقرره پورې، ليقولن نخامخا وای ما يحبسه سشی بن کدی عذاب لرا، الا خبردار یوم یاتیهم پاغرز چرا بشیدی تد عذاب، لیس مصروفا عنهم نبوی اڑول شوی د دین د عذاب، وحاک بهم نازل بشی پدی باندې، واقعا بشی پدی باندې، ما کانو به یستهزئون آغا چیو دی اغی پوری ٹوکی کون کی. دلتا اللہ تبارک و تعالی دی خبری ذکر کئی کچر زو د دینه تر دی یو وخت پوری دی یو مولت پوری دی یو د دیل د مولت ورکول د پارا زازاب دی یو نیټه پوری مقرر رستو کما نو دی بطور استهزاء چکم دی به نبی علیہ السلام تا یاره سشو چې تاسو قران کې وای چې عذاب دی عذاب برازی چې تاسو خلاف کوي د پیغمبر نه تاسو د پیغمبر نه خلاف کول دا خو عذاب له چیلنج ورکول دی اغه عذاب څه شي یاره نو دی به وی که الله تبارک و تعالی وی کدی یو وخت پوری الی امه تر دی یو نیټه پوری او مچ کم دی په غنو مانو ماندی په قران کې راغلی دی دلته چې کم دی مراد تینا امه یو نیټه پوری او دارنګي چې کله موسی علی السلام د شعیب علی السلام اغه لونه وی او په کوی باندې غي ساروی یو طرف ته چکم دی نو بمن کول او نور خلقو اغه ساروی خپل او بکول نو آلته بیان راځي انا وجدنا انا وجد علیه امه من الناس منګه اومنت آلته او ټولګي امتن آلته په معنی د ټولګي راغلی دی اومنت منګه او ټولګي د خلقو نه سو چغی خپل ګډی بیزی او بکولې نو آلته په معنی امتن د یو ټولګي راغلی دی او دلته امتن امتن په معنی د یو وخت او د یو نیټې پورې راغلی دی او دارنګي امتن په معنی د طریقې هم راغلی دی انا وجدنا آباءنا علی امتن په دین په معنی د دین او طریقې باندې منګه موندلې دی خپل مشران په یو دین باندې علی امتن په یو دین باندې نو آلته چې کوم دی په معنی د دین هم راغلی دی نو دلته الی امتن په معنی د نیټې کچری مونږ دی یو نیټې پورې د دین عذاب لري کوچ مقرر نیټه ده لیقولن نو خامخا وایي دی ما یحبسه څه شی بند کدی عذاب لرا علا خبردار یوم یاتیهم په هغه ورځ چې را به شي دی ته د عذاب لیس مصروفا نو نه به ویاړولی شوي د دینه لیس مصروفا عنهم نبوی اڑولی شوی دی دین و حاق بهم او نازل بشی پا دیمانی ما کانو به استهزئون آغا چو دی پاغی پوری استهزا کون کی ٹوکی کون کی دا کم سی سر چی دی ٹوکی کولی آغا عذاب چی کل پی پریوزی نبیا بورتا حقیقت معلوم شی چی آیا یرا زمنگ آغا ٹوکی وی او کنا زمنگ دا ٹوکو پا خلاف ماندی منګ چې د کم سیز ټوکې کولې هغه واقعیا ش پرختیا باندې ولا ان ازقنا الانسان او کچر وسکه موږ په انسان باندې منا د خپل طرف نه رحمتا رحمت مهرباني ثم نزعنا منه بیا لري کو دی نعمت دی نعمت لره ددنه انه دا انسان چې دی لیئوس کفور نو دی نا امید او نا شکروي کپست تکلیفونو نه پی خوشحالی راولم الله تبارک وتعالى وی نو دی وی خاتمه د مصیبتونو او شویره مصیبتونو لاړل نو بیا دومره غافل شي چې د شکر او د احسان د منلو په ځای باندې دی بیا څه شروع کی نا امیدی شروع کی او نا امید شي الله تبارک وتعالى دا غی ذکر کوي ولئن ازقناه کچری وسکه مونږ په دماندی نعما نعمتنا بعد الضراء پست تکلیفوننا مسته چې رسیدلی ویدتا ليقولن نخام خوايدي ذهب السيئات لاړ تکلیفون عني زمنګنا انه دا انسان چې دی وی دی بیا لفرح فخور مستی کون کې فخر کون کې چې خوشحالي پیراول مو خاتمه دغه مصیبتونو کوم نو بیا په دغه وخت کې دی دومره غافل شي چې د شکر او د احسان د استلو په ځای باندې د منلو په ځای باندې د فخر او د تکبر هغه لار اختیار کی نو د دې وجنه کله نا امیدی د تیر وخت او دارنګ د راتلونکي وخت او دارنګ د موجوده وخت او کله چې کم دی نه ناشکری په هغه خوشحالو باندې چې الله ولا په تیر وخت کې ورکړي دا غي د شکریا ادا کولو په ځای باندې دې چې کم دی د مسته نه کار واخلي او دارنګي دراتلون کې وخت ا داغي کې د نو امیدې نه کار واخلي الا الذين لكن استثناء کوي د کوم خلکو اوس په جنې اغه مؤمنان چې هغه د الله تبارک وتعالى په تکلیفونو په وخت کې د صبر او استقامت نه کار اخلي او د خوشحالو په وخت کې د الله د شکریا کار کوي او د الله شکریا ادا کوي. الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې هغه صبر کړی دی او عامل الصالحات او عمل کوي نیک اولئک لهم مغفرۃ دغه کسان دی لره بخنه ده او اجر کبیر او اجر لوی دی. نو دا هغه خلق دی چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه څه مصیبتونه څه تکلیفونه دی ته رسي په هغې باندې د صبر او استقامت نه کار اخلي او نیک عمل کوي نا امیدی نه اختیاروي او دارنګي ناشکری نه کوي. اولئک لهم مغفرۃ دغه کسان دی لره بخنه ده و اجر کبیر او اجر لوی دی. فلعلک تارکم بعد ما یوحى الیک ایک دیشی چې ته پرې خودونکې د باز اغه چې وه کیږي تا ته و ضائکم به صدرک او تنګی په دې سره سینستا ان یقولو چې وای دی لولا انزل علیک کنز ولنا نازلیږي دسکا خزانه او جاء معه ملک ایا ولنا راضی د سره فرشتہ انما انت نذیر یقینا ته خو ير ورکوونکې والله على كل شيء وكيل الله فارشز باندې ذمہ دار دی حق تبلیغ با ادا کړي خو اخوا د دې خبرې خیال به نه ساتي چې دا یره په چا باندې بدلګي ها دیتا تیزول پر سوالو د مسلې سوق چې په مطلب نه پويږي. بعض خلک نو وايي نبی علی السلام خیال وکړو چې د خلکو د وجې نه مسله کې نرمي وشي حالان کې نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى سپرمائی یا ایها الرسول یا ایها الرسول یا ایها الرسول اے پیغمبره بلغ ما انزل الیک ورسوا هغه چې تاته وحی کیږي. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته کچریتا دا کار نکو نو تا د پیغمبره حق ادا نکو. والله یعصمک من الناس الله به بچکی د خلکو نه ته د الله تبارک وتعالى د دین کار کوا نو هغه خلک پویږي نه چې هغه خیال کوي چې د نبی علیه السلام په خیال کې رالل ها چې په مسله کې نرمي وشي حالان کې نبی علیه السلام ها خدا الله تبارک وتعالى ورته ویلي دي کچره د الله دعوت ته ونرساو نو تا د پیغمبره حق ادا نه کو نو هغه خو پورو پورو حق ادا کړي حجۃ الوداع کې سوي تاسو ته ما د الله دین راورساو کراونه رساو. ټول صحابه رضوان الله اجمعین ها د دې خبرې اقرار وکړو چې یا رسول الله راو دې رسو او پورا پورا حق دې مدا کدا غرا رسولو. نو نبی علیہ السلام کله دا الله تبارک وتعالى په دعوت کې د نرمۍ یا چې کم دی د یو حکم د نرمولو د پاره هغه دا کار کړی دی. دا هغه خلک دلته دا معنی کوي چې هغه په معنی ما نه پوهیږي. بعضی مفسرین ته خیال د کفارو اخلي چې هغه په تور د جرګې نبی علیہ السلام ته دا وی چې خبرو کې نرمي وکا ځکه چې قرآن د دې په شرک باندې شدید رد کوي چې غیر الله بغیر د الله تبارک وتعالى نه علاوه چې دا هر څه دي دا هیڅ نشي کولی نو هغې ته دا ډېر زد ډېر بد لګېدل. نو د دې وجې نه چې قرآن د هغې په شرک باندې شدید رد کو چې کله به نبی علیه السلام د قایله کولو نه چې موږ دې قایله کوو نو مایوسه به شو نو بیهوده پرمایش به شروع کړي سبایوی نه د سره مادی طاقت شته او نه د سره روحانی طاقت شته. مادی طاقت شو خزانه د سره شته پتا باندې څه خزانه ولیدا د غرونه ولیدا سره نه د سرو زرو کیږي چې ته وایې یاره زه د الله پیغمبر یم بل طرف ته تا پرشته ولی نه راځي روحانی طاقت ولی تا سره نشته چې موږ ووینو چې پرشته تا سره رالی د دواړو ذکر یو کو لولا انزل علیه کنز چې مایوسه بشو نو اعتراضونه به شروع کړو نه د سره مادی طاقت شته او نه د سره روحانی طاقت شته. نو مادی لولا انزل علیه کنز ولن نازلیږي په دمانې خزانه او جاء معه ملک یا ولن راځي د سره پرشته چې موږ ووینو چې روحانی طاقت یې رشته د دې ملګری شته پرشته چې کوم نه چې سو خلاف کوي هغه د هغه د مقابله د طرف نه ته ولاړی. انما انت نذیر پیغمبر استا کار سره پیره ورکول دی. والله على كل شيء وكيل الله فارش ذمہ دار دی پریک ده دی چې کم دی نتیجه چا ته پریک ده الله تبارک وتعالى ته پریده. وما من دابه في الارض نشته دی د زند سره نه پزمکه کې الا على الله رزقها مگر په الله باندې رزق ده دی ويعلم مستقرها وبيجني زید ودریدو دی و مستودعها و زید کی خدود دی کاغه د مور رحم شي او کنا کی خدل په قبر کی شي که دنیا کی اوسې دل شي او که قبر کی خدل شي دا الله نه سپټ ندی کلن فی کتاب مبین ټول په علم د الله کی دخکارا و هو الذی الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا فی سته ایام پشپگو روزو کی پشپگو لمحو کی وکان عرشه علی الماء او عرش د الله په اوبو باندې لیبلوکم د دې لپاره چې امتحان کی ستاسو ایکم احسن عملا چې کوم یو ستاسو نه خپل عمل کوي ولا ان قلت کچری وایته انکم مبعوثون من بعد الموت چې تاسو دوباره راپاسیدون کیې پس د مرګ نه ليقولن الذين كفروا خامخا وایا کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو خکارا ولئن اخرنا او کچری رستو کوم غنهم العذاب د دین عذاب الى امه تر دیو نیټه پوره معدوده مقرره پوره ليقولن نقام خوایدی ما يحبسه سشی بن کدی عذاب لرا الا خبردار یوم یاتیهم پاغرز چرا بشی دیتا ليس مصروفا عنهم چنبوی اڑو لشوی د دینه وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل بشي پدی ما نه هغه چودي هغه پورټو کې كون کې ولا ان ازقنا الانسان او کچروسه کوم په انسان معنی منا رحمتا د خپل طرفنا رحمت ثم نزعناها وبیا لری کوم د نعمت لرا منه ددنا انه ليئوس كفور نن دا انسان چې دی نا امید او ناشکری كون کې ولا ان ازقناه کچروسه کوم په د معنی نعما نعمتنا بعد دراء پس تکلیفونه او پس مصیبتونه مست هو چې رسیدلی ویدته ليقولن نخامخ وایدی ذهب السيئات لاړ تکلیفونه عني زمنګنا انه ویده لفرح فخور مستی کون کې فخر کون کې الا الذين صبروا مگر کسان چې غي صبر کوي او عامل الصالحات او عمل کوي نیک اولئک لهم مغفره د کسان دی لره بخنه ده او اجر کبیر او اجر لوی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ایکی دیشی استفهام ده ها ایکی دیشی چې ته پر خودون کې هغه چې وحی کې گیتا تا ودایکم به صدرک او تنګی کې پدې معنی سینستا ای یقول چوای دی لولا انزل علیکن ذن ولن نازلی کې پدې معنی خزانه او جاء معه ملک یا ولن ازید د سر پرشتہ انما انت نذیر یقین انت خیر ورکون کې والله على كل شيء وكيل الله پارشی زمانی ذمہ دار ده.